50 languages. 5. 5. البلدان واللغات. Χώρες και γλώσσες. Χώρες και γλώσσες. John من London. Ο John είναι από το Λονδίνο. Ο John είναι από το Λονδίνο. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Το Λονδίνο βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Το Λονδίνο βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. هو يتكلم الإنجليزية. Αυτός μιλάει αγγλικά. Αυτός μιλάει αγγλικά. Μαρία من مدريد. Η Μαρία είναι από τη Μαδρίτη. Η Μαρία είναι από τη Μαδρίτη. تقع مدريد في إسبانيا. Η Μαδρίτη βρίσκεται στην Ισπανία. Η Μαδρίτη βρίσκεται στην Ισπανία. هي تتكلم الإسبانية. Αυτή μιλάει Ισπανικά. Αυτή μιλάει Ισπανικά. Peter و Martha من Berlin. Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι από το Βερολίνο. Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι από το Βερολίνο. تقع Berlin في ألمانيا. Το Βερολίνο βρίσκεται στη Γερμανία. Το Βερολίνο βρίσκεται στη Γερμανία. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Μιλάτε και οι δύο γερμανικά. Μιλάτε και οι δύο γερμανικά. London άσημα. Το Λονδίνο είναι πρωτεύουσα. Το Λονδίνο είναι πρωτεύουσα. Madrid و Berlin άσηματάν أيضاً. Η Μαδρίτη και το Βερολίνο είναι επίσης πρωτεύουσες. Η Μαδρίτη και το Βερολίνο είναι επίσης πρωτεύουσες. العواصم كبيرة وصاخبة. Οι πρωτεύουσες είναι μεγάλες και θορυβώδεις. Οι πρωτεύουσες είναι μεγάλες και θορυβώδεις. تقع فرنسا في أوروبا. Η Γαλλία βρίσκεται στην Ευρώπη. Η Γαλλία βρίσκεται στην Ευρώπη. تقع مصر في أفريقيا. Η Αίγυπτος βρίσκεται στην Αφρική. Η Αίγυπτος βρίσκεται στην Αφρική. تقع اليابان في آسيا. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην Ασία. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην Ασία. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Ο Καναδάς βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική. Ο Καναδάς βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Ο Παναμάς βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική. Ο Παναμάς βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Η Βραζιλία βρίσκεται στη Νότια Αμερική. Η Βραζιλία βρίσκεται στη Νότια Αμερική. الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.